क्यों ना देखो तस्वीर बन के, हंस दो मेरी तकदीर बन के। यूं ना देखो तस्वीर बन के, हंस दो मेरी तकदीर बन के। के जानम तरस तरस के, इस एक पल का मैंने किया है इंतजार। हो जाए हम यूं आज मिलके, शिकवे सारे मिट जाए दिल के। हो जाए हम यूं आज मिलके, शिकवे सारे मिट जाए दिल के। ना देखो तस्वीर बनके, हंस दो मेरी तकदीर बनके। क्या तमन्ना है दीवाने मन की, चुन डालो सारी कलिया बदन की। हाय क्या क्या तमन्ना है दीवाने मन की, चुन डालो सारी कलिया बदन की। इन होठों के रस में डुबो दे मुझे, मिलन के सुंदर वन में खो दे मुझे। के जानम तरस तरस के, इस एक पल का मैंने किया है इंतजार। हो जाए हम यूं आज मिलके, शिकवे सारे मिट जाए दिल के। हो जाए हम यूं आज मिलके, शिकवे सारे मिट जाए दिल के। तस्वीर बनके, हंस दो मेरी तकदीर बनके। के जानम तरस तरस के, इस एक पल का मैंने किया है इंतजार। है।